بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الانشراح دا مكي سورة دي نزول كي دولسم دي دا سورة الزحا نرسو دي سورة الزحا پا نزول كي ولسم بو او دا سورة پا نزول كي دولسم دي ربط دا مخي سلالي چه مخي سورة كيم تسلی و پیغمبر تا او دلتم تسلی دا پا بدل طریقة باری نمخ کیم تسلی و دلتم تسلی ده دویم دا چه مخ کی صورت شپاگم آید کی ویل علم یجد که یتیمن پا آوا اللہ زید درکو دلت سلورم کیوی و رپان علاکه ذیک رک اللہ شهرت درکو آل تیویل یتیم وی اللہ زید درکو دلتا وی اللہ عزت و شهرت درکو درین ربط داری چه مخ کی درین نعمتون ذیکر شو او دلتم درې نعمتونه ذکر کوي خو هلته درې نعمتونه چې د نبوت نه مخکې وو د نبوت نه مخکې باندې الله درې نعمتونه وکړه نو دلته وایي د نبوت نه وروسته باندې الله درې نعمتونه وکړه نو شپږ نعمتونه شو دواړو سورتونو کې د سورت دعوه سره نبی علیه السلام د تسلي ورکوي پیغمبر ته الله تسلي ورکوي پنځم آیت کې وایي فإنما العسر یسرا او انما العسر یسرا دا ټوله تسلی ده نبی رستان ته حاصل د سورت دا دی سورت کې درې نعمتونه اول ذکر کوي د تسلۍ دپاره یو دا چې علم نشلا صدرک الله ستا شرې صدر راوس دویم و ځوانان کوي جرک الله ته د پیغمبرۍ کار آسان کو او درېم نعمت ورفعنا لکه ذکرک الله شهرت درکو دا درې نعمتونه په نبی علیه السلام ذکر کوي نو فإنما العسر یسرا دا به تسلی ده او جواب د شبهې دی دوی وایي چې ستا ملګري ډېر په خیران دي او په سختۍ کې دي نو معلومه شوه چې ستا د الله په نیز باندې څه مرتبه نشته نو د هغې جواب شو فإنما العسر یسرا الله به اساني راولي دا غریبي او تنګدستي به الله ختمه کړي الله به اساني راولي او روسو ای پیدا فرخت پن سواب و الاره بکا پرغب نو حاصل دی صورت داشت چی صورت که اول درین نعمتون دی او دی درین نعمتون نو روسو دی کر کئی تسلی دا او دی تا جواب دو شبه ام وی تکا صورت زوها که تسلی و جواب دو شبه و نو دلتا هم تسلی دا و جواب دو شبه دی شبه سنگا و دلتا چستان بلگیر دیر غریبان دی او پا سختو کی دی نو معلومه شو چې تاسو په حق نه وي تاسو د الله په دې څه قدر نشته نو د هغې جواب کوي چې الله به دې اسانۍ نه وروسته سختۍ نه الله به اسانۍ راولي د سورت امتیازات دا دي چې په دې کې انشراح الصدر بیان دی الله پیغمبر ته وایي چې ستا سینه من کولاو کړله او بل الله ورته وایي چې ورفعنا لکه ذکرک نو علم نشه لکه سفر لکه ایمان نده کولاو کنی ستا لپاره سینه ستا اول نعمت الله ستا سینه کولاو کلا سینه لسن کولاو کلا چه کم ضروری علمو ندی اغا اللہ طول دار کلا او دارنگی ستا سینه الله کولاو کلا ملائک را غری و دنبی علیه السلام ده سینه اپریشن کلیو او دنبی علیه السلام ده سینه اغا سپایی کلیو جنبی علیه السلام وړوکوالي باندې یو او بل د معراج په شپه باندې د نبی علیه السلام لیره ایستلی و او د نبی علیه السلام زړه مبارک دا اینځلی او د ایمان او د علم او حکمت یې ولړه کلی و نو شرح صدر دغه د زړه اپریشن ته هم وایي چې الله ستا د زړه اپریشن وکړو صفایي له وکړه ووزوانه عنک وزرک دا دویم نعمت دی دویم نعمت حاصل داری چې الله یې مونږ کېښوستان هغه بوج ته څه معنه د نبوت کار ته الله آسان کو دا درون پیټی و الله تعالی تا ته آسان کو الذي انقذو هغه چې درنه کړې وستا ملاه یعنی مقصد دا دی د نبوت ګران کارو دومره درون کارو چې په نبی علیه السلام به په سخته یخنۍ کې په تندي مبارک به خونه راتله بخاری شریف کې روایت راځي و ان جبینه لا يتفصد عرقا ولقد رأيت في اليوم الشديد البرد علی من دا سیر پاد راځي چې ما په سخته یخنۍ کې نبی سم مخ تندی مبارک تا کتل او داغینه چره خوله روانه و نسمانه دا دا نبوت دا دیر درون درنجی مواری و خوانه تا تاسانه کلا نسمانه دین کاری قینی لوی بوج ده دا دین کار سر تر سون دا غط مسئولیت ده او درون بوج ده مخ که صورت مزمل که تیر انا سنلقی علیکا قولا سقیلا التا تلنا درنه وینا ویلی و دلتا توی اللہ دین قد ظهرک و جوانا من کی وان کسان وید رکا پیر استان دیان قد ظهر چی درنه کری و ظهرکم ناستا و رپانا لکا ذکرک دا دریم نعمت دی اللہ امو پورتا کلستا دپارا ذکرک یاداشتا اللہ تا دیر غطا نکنامی و شهرت او عزت درکو او دا نکنامی و شهرت او عزت دا دا عزویم مجاہدی پا نتیجه کیو چکل سید اللہ دین دا پارا مجاہدہ ہو کی ناغل اللہ نکنامی ورکی حیاء عزت او شهرت ورکی ابراہیم علیہ السلام دعا کری و چی وجہ نلسان سویقین فی الاخرین اللہ رستانو کی زمان نکنامی پیدا کی ندانگی دا نبی علیہ السلام نکنامی اللہ پیدا کری و ورفعنا لکا ذکرک ہر جگہ کی نبی سم تذکرہ کی دغنم یادی گی فازان کی اشہد ان محمد رسول اللہ ویلے کی قامت کی ویلے کی جمعہ پر منبر بانی عالم لگے خطبہ وی او بیان کی نبی سم نم پہ کی یادی گی دن کی پنور زین کی دنیا پر ہر گوٹ کی مسلمانان نبی علیہ السلام تذکرہ کی دغنم یادی دغی واقعات او دغی حادث بیان او پا آغا معنی چیه درود شریف لیگی روزانه با سو کاری پا آغای معنی درود بیده کی سو کاری تی با والله حالا دا اونو میاده کی پا آر جماعت کی پا آر منبر بانی پا آر در سور تعلیم کی دا اونو میاده کی نورا پانا لکا ذکر رک حسان ابن ثابت رجل انهو وی وزمل اللہ اسمان نبی باسمه اذا قال پی الخمسی المؤذن اشهدو و یلا د نبی سم نوم د خپل نوم سیو ځای کله مؤذن چې څنګه په اذان کې اشهد ان لا اله الا الله وي نو داننګ مؤذن په اذان کې اشهد ان محمد رسول الله وي وشق له من اسمه ليجله فذل عرش محمود وهذا محمد الله رب اسمه محمود او نبی سم سره محمد دی دا نوم د نبی سم د الله د نوم سره راوته دی نور افان اللہ انگو رکھر رکھر سال پارا ذکر رکھر ستایا داش فا انما لو سیوسرن انما لو سیوسرن دا دعوة دا سورت دا او فا انکی فا دا پا مخی تپری دا حاصل داری چلا مخی نعمتون دا بانی اللہ کلی دی ندانی اللہ دا نعمت مکولش اللہ دا بانی اسانی را ودی او فا انما لو سیما پا مانا دا بعدو بانی دی چلو سر سختین اللہ اسانی را ودی بندہ ابتلاعات تیر کی اللہ پہ آسانی را وری لکہ یوسف علیہ السلام پہ جیل کی وقت تیر کن اللہ علیہ بادشاہی ورکلا چی کلا بندہ مصیبتوں تیر کی اللہ پہ آغبانی آسانی را وری خود بعدوں نے پہ معاصر تعبیر کو پہ دیکھ ریتا اشارہ دا چی دا آسانی دیر زر رازی اگر چی زن خالکو تا خدا دیر اگدخ کاری خود اللہ پہ نجمانی دا دیر زری نزکه معاصه تعبیر کوي چې پاینه مالوس یقینا سره سختین اصل معنا ده چې پاینه مالوس معنا بعد العسر یسرا نو سره سختین الله سانی را ودی او ان مالوس یسرا یقینا سره سختین سانی ده العسر معرفه ذکر کو دوا کرتی او یسرا نکره ده دوا کرتی علماء دې کړي ته شه ده یوه سختی سنه دو اسانی را ودی اذا شدت بکل بلوا ففکر تی آنم نشره پا عسون بین اشترینه ازا پا کارتا و پا پره اشیر کرده ازی نو العسر دو کارتی معرفه لو یسرن دو کارتی سره نکره ده معرفه چی معاشی معرفه نسانی عینی اولایی این مقصد داره ده یوی سخته سالنا دوزل اسانی رو دی فا اینما لو سی یسرن اینما لو سی یسر یقین سره سخته نسانی ده پایدا پرخت پنس کلا داسی اسانی څنګه ده نو اسانی کلا په دنیا کې مراشی او په دنیا کې نه اخرت کې خو یقیني اسانی ده د مؤمن اصل جون د خپل من روسه شروع کیږي او د مومن اغا ټول جنده په اسانۍ کې او کله کله سو دنیا کې مسرا وری اسانۍ را وری. فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. مخکې نعمتونه بیان شو نو اوس ترغیب ورکوي شکر ته چې د الله دغه نعمتونو شکریا ادا کوي. شکریه په دوه طریقو ادا کیږي. یوه طریقه سره الله وایي فاذا فرغت فانصب، کله چې وزګار شوې دا زوري کارونو دنیا نه، نو فانصب ځان سره یې که په عبادت کې پیدا پرخت پن شب د دنیا زوری کار نه دی دغه نه ځان فارغ کو، نو پن شب به ځان سره کا د نه په عبادت کې ان اسې فارغ وزګار مکه نه وخت مخ خراب و. دې معنا پیدا پرخت کله چې وزګار شو د جهان نه، نو پن شب ځان سره کا په عبادت کې حاصل درې پن شب ان لړ مقصد د دې داري چې الله یو وخت مخ خراب و اسې نه ستمه کوه، بلکه ځان مصروف او ساته د دین په کار کې د دنیا په کار کې او دون ځان مصروف کې ته ستړی شي. پن شب الله ستومانی غواړي. نو پیدا پاره ته کله چې وزګار شو زوري کار د دنیا نه، پن شب ځان سره کا په عبادت کې، یا پیدا پاره ته وزګار شو د جهان نه یو سره د جهاد او تشکیل نه فارغ شي، نو پن شب به ځان سره کا الله په عبادت کې فارغ مکینه. او مقصد دار ځان مصروف او سات عمر رجان هو وی انی لا اکره ان ار رجل سبحان و جلا ډیر بد غنم چې سره فارغ وینم. فارغ سم ان د دنیا کار کوي نه دین کار کوي. نکلا باز خلکی هغه چې د شری جامع ګرځي ټول اورس نه د دین په کار مصروف یا نه دنیا په کار مصروف. عمر هم لا خلک سم ډیر بری شي په کار دار شری دین په کار ځان مصروف وي او څون دون ځان مسلوه کې د استره شي ستومانه شي، نو پان شپ ټکی وای. نو یو د الله د دین نعمتونو شکر بری طریقه به مې لا رب کې پرغب خاص قدرت سو کای مینا وکا، یعنی هر کار په اخلاص سره کوا او د الله د رضا لپاره کوا.